मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैर्शब्दवारिभिः समश्चाध्यानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथम रुचि पाठ में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि आदेश स्थानी वदादेश पुनर्विधो आदेश स्थानी वद्भवती नौतु स्थाने लात्रविधो स्थानीय अल्पो आश्रय मान करके नौतु स्थान्य लात्रविधो स्थानीय अल्पो आश्रय मान करके जो विधि हो उसमें आदेश उस विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो ये हमने बताया था, उसका उदाहरण बताया था कि आदेश जो म्यूट कर लीजिए भाई। म्यूट कर लीजिए, कौन बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा। म्यूट कर लीजिए, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है जी, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। म्यूट कीजिए भाई। तो हमने बताया था कि धात्वादेशो धातुवत भवति, धातु के स्थान पर जो आदेश और धातु के समान होता है अस्थिर भू भ्रुगो गति इत्यादि हमने बता दिया था। ऐसे अंगादेशो अंगवत भवति, अंग के स्थान पर जो आदेश हुआ अंग के समान होता है। केन काभ्याम कई, केन की सिद्धि हमने कर दिया था। और काभ्याम जो है, काभ्याम की जो सिद्धि है वह किम को क हो जाएगा और भ्याम है और फिर जो है वृद्धि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा। ये जो है तो वह जो है जैसे आपने पीछे जो है आभ्याम की सिद्धि की थी, और अ और भ्याम था और अ को जो है सूपी तस्ते आदि सूत्र के पढ़ते अदंत अंग को जो है दीर्घ होता है। ऐसे ही काभ्याम की भी सिद्धि हो जाएगी। यहाँ पर किम है प्रातिपदिक से ध्याम प्रत्यय हो गया है, काभ्याम में ध्याम और किम का किम के स्थान पर किम अंग को क आदेश हुआ। अब क जो है सुप के प्रत्यय आदि सुप के प्रत्यय अदंत अंग को दीर्घ करता है। तो यहाँ क अंग कैसे है, अंग आदेश अंग बद होती आदेश स्थानीय होती, आदेश जो क आदेश हुआ वह स्थानीय जो अंग है किम उसके समान हो गया, उसमें अंगत्व धर्म आ गया और दीर्घ हो गया काभ्याम हो गया। और कई की सिद्धि जो पुरुष ही है जो पीछे बताया था अतो भीष ऐस अदंत अंग से उत्तर भीष को, जो पुरुष में से अदंत अंग से उत्तर जो है भीष को ऐस होता, तो किम को जब क हुआ तो किम तो अंग है, क अंग नहीं है तो आदेश स्थानीय भवती आदेश स्थानीयवत होता है, तो क में अंगत्व धर्म आ गया और अदंत अंग मिल गया, अदंत अंग से उत्तर भीष को ऐस हो गया और क ऐस वृद्धि रेती कई बन गया, सर कई बन गया। तो ये है इसमें कोई विशेष नहीं है, हमने अंगादेश अंग भगवती बता दिया था। तो काष्ठकार यही कह रहे हैं कि केन काभ्याम कई कि इति कादेशे कृते अंगाश्रया किन दीर्घ आवा भवंती। तो देख कुम कहती कादेश में कादेश करने पर अंग के आश्रित अंगाश्रया माने अंग के आश्रित जो है दीर्घत्व माने इन इन दीर्घत्व और ऐस ये भाव होते हैं। तो इन हुआ तो केन बन गया, दीर्घत्व हुआ तो काभ्याम हो गया और ऐस हो गया तो कई बन गया। ये कितना सभी को समझ में आ गया है, वसुधा जी समझ गए इसने जी? अब आगे हैं, अगर गुरुकुल से पूछ लेते हैं। बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया? अजी ये तो कल ही पढ़ाया था, तो कोई विशेष बात नहीं हो, इस पर विचार कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है धातु अंग के बाद कृत, तो कृत के स्थान पर जो आदेश के समाप्त होता है, जैसे प्रकृत्य प्रहृत्य, तो प्रकृत्य प्रहृत्य इसकी सिद्धि देखिए। प्रकृत्य माने प्र माने प्रकृष्ट रूपेण अच्छी प्रकार से और कृत्य माने करके, तो दुक्री करने दुक्री नाते हैं अनुबंध लोप हुआ क्री हो गया, और प्र और क्री प्र उपसर्ग है और क्री है, प्र उपसर्ग है और क्री है, क्री की धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने धातु का अधिकार चला समान करती को पूर्व काले समान करता है, जिसके समान कर्तृकयो हो ऐसे अच्छी प्रकार से करके मैं आगे काम करूंगा। तो इस तरीके से समान कर्तृकयो पूर्व काले आप लोगों को सिखाया हूं कि नहीं अनंत जी? नहीं आता और तो निकाल लीजिए फिर। 3421 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर सूत्र, 3421 समान करती करो पूर्व कार्य निकाल लिया, समान करती करो पूर्व कार्य गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, निकाल लिया गुरुकुल वाले निकाले, म्यूट है आप लोग का भाई, निकाल लिए। समान करती कयो पूर्व काले, समान करती कयो हो प्रिकारांत उमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, अपूर्व काले अकारांत पुमलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है समानः कर्ता ययोः तो समान कर्तृक हो। अच्छा मैंने क्या कह दिया समान कर्तृक में जो है रिकारांत में मुझे गलत बोल दिया अकारांत समान कर्तृक क प्रत्यांत है तो अकारांत पुमलिंग है तो ध्यान रखिए मैंने गलत बोल दिया सॉरी अकारांत पुमलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है पूर्व काले सप्तमी से वचन है। चलिए जी समान कर्ता ययो तो समान कर्ते को समान करता है जिन दो के अर्थात जिन दो क्रियाओं के ययो हो समान करता ययो तो समान करते कौ तयो हो समान करते कयो हो तो समान करता है जिन दो व्यापार के उन दो क्रियाओं के ययो मतलब ययो व्यापार यो ऐसा समान करता है जिन दो के जो दो क्रियाओं के उनको कहेंगे समान कर्तृक। उन क्रिया का नाम उस व्यापार का नाम है उस धातु का नाम यहाँ पर धातु है व्यापार धातु ले लीजिए समान करता है जिन दो धातुओं के धातु माने धात्वार्थों के ऐसा करें समान करता है जिन दो धात्वर्थों के धातुओं धात्वर्थों के वह समान कर्तृक हो गया वह धात्वर्थ जो है समान कर्तृक जैसे उदाहरण के लिए जैसे श्रवण भुक्त्वा व्रजति बालबोध पीत्वा जलम पीत्वा ग्रामम गच्छति ग्रामम व्रजति मनीषः स्नात्वा भुङ्क्ते। तो यहाँ पर बालबोधः भुक्त्वा व्रजति बालबोध खाकर जाता है तो एक तो भुज क्रिया है भुज क्रिया का जो अर्थ है वह भुज क्रिया का जो धातु अर्थ खाना और दूसरा प्रजति जाना तो भुज धातु के अर्थ और ब्रज का जो गति अर्थ है गति अर्थ ब्रज धातु के अर्थ तो ये दोनों धातु अर्थ के कर्ता जो देवदत्त है वह एक ही है तो समान कर समान कर्ता ययो समान करता है जिन दो धातुअर्थों के जिन दो धातुओं के धातु माने धातुअर्थ में ना उनको समान कर्तृ कहेंगे तयो समान कर्तृ को तयो समान कर्तृ कयो समझ गया जी समान कर्तृ कयो का समान समझ में आ गया जी सभी को समझ में आया आगे अब आगे है पूर्व काले में समास है पूर्व काल का मतलब पूर्वश्चातौ कालश्च पूर्वश्चातौ कालश्च पूर्व काल तस्मिन् पूर्व काले कर्मधारय तत्व समास हो गया। इसमें धातुओं का अधिकार चल रहा है प्रत्यय प्रत्यक अधिकार चल रहा है और अलंग खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम स्वाद 3-4-18 नंबर सूत्र है इस अध्याय चतुर्थपाद का 18-3-4-18 सूत्र है उसे स्वाद के अंदर तैयार नहीं है तो क्या हो गया जी अर्थ पूर्व काल यो मैंने सॉरी समान कर्तिकयो हो धात्वर्थयो समान कर्तिक धात्वर्थों में समान कर्तिक धात्वर्थयो समान करता है जिन दो धात्वर्थों के उन धात्वर्थों में उन धात्वर्थों के मध्य में यहाँ पर समान कर्तृकयो में जो सप्तमी है वह निर्धारण में सपनी, किसमें सपनी है जी बोलिए, निर्धारण। निर्धारण का मतलब समझते हैं ना जी, मनुष्यों में राम, अनेकों में से जब एक को छांटते हैं तो निर्धारण होता है। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारण, हमने पहले बताया हुआ। जाति गुण और क्रिया के कारण क्रिया के द्वारा समुदाय से एक को, एक देश को अलग करना निर्धारण है। तो यहाँ पर समान कर्ती कयो धात्वर्थ का विशेषण है, धातु का विशेषण है, तो समान करता है जिन दो क्रियाओं के, वह समान कर्तृक धात्वर्थों में के मध्य में पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है, तो बालबोध भुक्ता भजति, बालबोध खाकर जाता है, तो ये समान कर्तृक धात्वर्थ है खाना और जाना। इसमें पूर्व काल में वर्तमान जो धातु है वह भुज है, क्योंकि पहले खाना क्रिया होगा, फिर ब्रजन क्रिया होगा, फिर जाना क्रिया होगा। तो पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है उससे स्वाप्रत्यय होता है, तो वह समान कर्ती कयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले धात्वर्थे, पूर्व काल में धात्वर्थ में वर्तमान जो धातु है, पूर्व काल में जो धात्वर्थ है उसमें वर्तमान जो धातु है, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमान धातु पर स्वा प्रत्ययो भवती। बोलना कि समान करता है जिन धात्वर्थों के, उन धात्वर्थों के मध्य में पूर्व काल में जो धात्वर्थ है उन धात्वर्थ में जो वर्तमान धातु होगा उससे स्वा प्रत्यय होगा। तो बालबोध भुक्ता प्रजति, तो यहाँ पर पूर्व काल में वर्तमान धात्वर्थ है, दो धात्वर्थ हो गया खाना और भजन क्रिया, इन दो धात्वर्थों के मध्य में पूर्व काल में वर्तमान जो धात्वर्थ है खाना, इसमें वर्तमान भुज धातु है, उस भुज धातु से क्वा हुआ और भुज अक्वा भुक्वा जकुपा करके भुक्वा बन जाए। समझ गया जी, इसका समझ में आ गया? बालबोध जी, मनीष जी, सबको समझ में आया जी? आ गया। पठित्वा एक बार और बता दूं, मैं बोल रहा हूं कि मनीष जो है पढ़कर तातरस करेगा, या मनीष जो है तातरस करके पढ़ेगा, तो दो क्रियाएं हो गया, एक तातरस करना और दूसरा है पढ़ना, तो इनमें से पहला क्रिया कौन है? पहला प्रातरस करना क्रिया है कि पढ़ना क्रिया है? इस वाक्य में प्रातरस करना, तो पहले क्रिया जो है उस क्रिया को बताने वाला जो धातु होगा, तो पहला क्रिया है कि प्रातरस कृत्वा, प्रातरस है सकारा, तो प्रातरस प्रातरस कृत्वा या प्रातरसम कृत्वा पठिष्यति, तो पहले क्रिया जो है क्रिय है, दूसरा क्रिया है पढ़ना पठ, तो पहले क्रिया का जो धातु क्रिय है उससे क्वा प्रत्यय और अकृत्वा बन गया। पठ से यदि पठित्वा दत्वा हत्वा सुत्वा इत्यादि हो गए, समझ गए? हाँ, समान कर्तिकयो पूर्व कालयो धात्वर्थयो हो, समान कर्तिकयो धात्वर्थयो पूर्व काले वर्तमान, पूर्व काले धात्वर, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमान धातु पर स्वातस्य भवति। तो यहाँ पर जो प्रकृत्य अच्छी प्रकार करके, कोई अच्छी प्रकार करके कुछ करेगा आगे, इसलिए ये समान कर्तृक अर्थ वर्तमान धातु है उस में वर्तमान धातु जो क्री है प्र सर्वक्री धातु से प्रत्यय हो गया, तो प्रक्री स्वा अनुबंध रूप हो जाएगा स्वा प्रक्री स्वा। अब यहाँ पर जो है इस प्रकृत्वा जो किए इस स्थिति में प्र के साथ कृत्वा का जो है कुगति सावय से समाप्त हो गया है सुबंत से पहले भी, माने क्वा इत्यादि के साथ जो समास होता है वो तो सुबंतपत्ति से पहले ही होता है समास, प्र के साथ क्री का जो है समास होता है वह पत्ति से सुपत्ति मैंने क्वा से उत्पत्ति नहीं होगा, प्र से तो हो जाएगा प्रसु क्री क्वा और फिर जो है कुगति सावय है, ये कुगति सावय समास हुआ है। तो जो आठ नंबर सूत्र निकाल लीजिए दूसरा अध्याय दूसरा पाद का आठवां नंबर सूत्र हो दूसरा अध्याय दूसरा पाद का आठवां नंबर सूत्र कुगति सावय ये है ना जी। जी ये है बता दिया सर के ये सूत्र ये पढ़ा दिया आपने प्र तो उपसर्ग है ना जी, कैसे आगे प्र तो है ही जो है उसको ही तो लाएंगे ना जी, हमें सिद्ध क्या करना है हमें प्रकृति की सिद्धि करनी है ना जी, किसकी सिद्धि करनी है प्रकृति की सिद्धि करनी है। अरे कुगति प्रादेय का आपने समास बता दिया हुआ है। हाँ सर जी सूत्र पढ़ा दिया आपने अधिध्यनम की सिद्धि। अच्छा ओके कोई बात ही नहीं, यदि हमने पढ़ा दिया 18 नंबर सूत्र है कि कुछ शब्द गति संहिता प्रादेय शब्द समर्थे न सुबंधे न नित्यम समर्थ्य ये। तो ये जो गति संजक है अपराधय है कुगति कुशब्द गति संजक प्राधि शब्द, तो ये प्र जो उपसर्ग है ये प्राधि शब्द है वह समर्थ सुबंध के साथ समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो है प्र तो है प्र के आगे सु मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं, प्र है प्राधि शब्द है उस प्राधि का समर्थ सुबंध के साथ, यहाँ सुबंध कहाँ है यहाँ पर गति गतिकार को पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है ये परिभाषा है, गतिकार को मैंने परिभाषा है मेरे बुक में गतिकार गतिकार को पदानाम गतिकार को पदों का मतलब गतिकार को पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते मैंने गतिकारक और उपपद का जो समास होता है समास वचन जो है कृत के साथ जो समास वचन है वह सुबुत्पत्ति से पहले होता है, ये परिभाषा लिख लो गति कारकों पदानाम पृथ्वी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति ये है। ये उसने बताया था ये वाला ये परिभाषा बताया था जी नहीं। हाँ तो ये इसको लिख ली तो गति कारक गति कारकोप पदानाम परिभाषिक होगा तो देख लीजिएगा गति कारकोप पदानाम गति कारकोप पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग सोत्पत्ते यही होना चाहिए हमारे मुख में तो यही आ रहा हमारे मुख में यही आ रहा कि गति कार को प्रण देख ले रहा हूँ मिल जाइए वही है सर जी आपने जो बताया यही है ये यही है सर जी बोलो ठीक है आनंद जी जी है सर जी ठीक है मैं गलत नहीं बोला ना नहीं, गति कारकोपपदानां कृद्धि समासः सुबत्पत्तेः प्रागुपपन्नो भवति, ऐसा कहीं से इंटरनेट से मिला। परंतु परिभाषा क्या है? परिभाषा तो ये है कि गति कारकोपपदानां कृद्धि समासपत्नां प्रागुपपत्तेः, यही होना चाहिए, मेरे मुख में यही आ रहा कि गति कारक और उपपदों का कृत के साथ जो समास वचन है वह सुबुत्पत्ति से पहले ही समास हो जाएगा। ये मतलब हाँ, ये देखिए ये लिखा गति कारको पदानाम कृति से समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति 76 नंबर पेज है 76 में परिभाषा हो, परिभाषा होगी हाँ यही है, यह है कि गति कारको पदानाम कृत समासवचनम प्रागुपपत्तेः, ठीक है यही है जो मैं बोला, तो वही है कि गति क्या बोल रहे हो, गति कारको पदानाम कृत समासवचनम प्राक सुबुत्पत्ते, सुबुत्पत्ते मने शुभ उत्पत्ति से पहले, शुभ उत्पत्ति से पहले गति कारक उपपदों का कृदंत के साथ समास कहना चाहिए। तो यहां पर प्र है, क्री है, तो प्र क्री गति हो गया, उस गति का कृत जो है, कृदंत में गलत बोलिए, कृत है, स्वा प्रत्यय कृत है, उसके साथ समास होगा सुपत्ति से पहले, मैंने सुख की उत्पत्ति नहीं होगी, कहने का अभिप्राय यह है सुख की उत्पत्ति नहीं होगी प्रत्यय रहित के साथ, तो प्री स्वाद का समास हो गया कुगति काम यहां से, और समास होने से क्या हुआ, यहां पर सुकुदात शास्त्र तो लगेगा नहीं क्योंकि तो सुकुत्पत्ति हुई नहीं है, समास होने से क्या हुआ, समास का कार्य होगा, और मैंने समास हो गया इसको समझना है, और साधारण यहां पर प्री स्वाद जो है इस स्वा को मान करके क्री की अनुसंज्ञा है, स्वा को मान करके क्री की अनुसंज्ञा है, और अनुसंज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, ये सूत्र है 7137 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय पहला पाद, सप्तम अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है, समासे ने पूर्वे तोल्यक, समासे ने पूर्वे तोल्यक, निकालिए समासे नहीं पूर्वे तोल्यक, ये 7137 सप्तम अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र निकालिए सभी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब समासे अकारांत पुंलिंग समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनय पूर्वे अकारांत पुंलिंग अनय पूर्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्वा स्व है, स्व है आकारांत पुंलिंग स्वा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सोमपा का सोमपा बन गया, स्वा का स्व बन गया, स्व आकारांत पुंलिंग स्वा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन स्व, और ल्य अकारांत पुंलिंग लेफ्ट शब्द सप्तम विभक्ति एक वचन समास हो गया, स्व शक्ति है तो ध्यान रखना, स्व वाकत्व है, एक वा स्त्रीलिंग नहीं है, सुध्यान बचेगा। तो समास है इसमें अनेक अनेक गुण में, पहले अनय में न नहीं, अनय मने नहीं भिन्न, अनय मने नहीं भिन्न, तो अनय मन नहीं से नहीं समास से भिन्न समास ये हुआ अनय, नहीं पुत्र समास। और अनय पूर्वो यस्मिन, नहीं भिन्न समास पूर्व में है, पूर्व पहले है, पूर्व अवयव है जिसमें, उन्होंने पूर्व अवयव है मने नई भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, उसको कहेंगे अनय पूर्व। मने नई से भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, जिस समास में नई से भिन्न समास पूर्व अवयव है जिसमें, उसको कहेंगे अनय पूर्व, तस्मिन अनय पूर्वे। तो यहां पर जो है क्या हुआ, अनई पूर्वे समास है, तो नई समास पूर्व मतलब नई से भिन्न पूर्वावयव है जिसमें, तो यहां पर प्र जो है नई से भिन्न है, प्रक्री में प्र जो है नई से भिन्न, नई मन नई नहीं न जो उपसर्ग है, नई उपसर्ग जो है, तो नई से भिन्न प्राति में नहीं भी है, तो नई से भिन्न उपसर्ग, नई से भिन्न उपसर्ग पूर्व में है, पूर्व अवयव है जिस समास में, उस समास में वाको लप हो जाता है। तो जब प्रकृत्वा जो है तो नई से भिन्न समास है, ये प्रकृत्वा जो है नई से भिन्न समास है, तत्पुरुष समास है, नई भी तत्पुरुष है परंतु ये प्रादि तत्पुरुष है, कुगति कुगति प्रादय प्रादि तत्पुरुष है, तो नई समास से भिन्न समास है। तो अनई समासे माने अनई पूर्वे समासे, अनई पूर्वे विशेषण है समासे का, तो अनई माने नई भिन्न पूर्वावयव यस्मिन समास, जिस समास में नई से भिन्न समास पहले हो उसको अनई समास कहेंगे। तो यहाँ पर प्रकृत प्रकृत्वा समास है, इसमें समास है, समस्त पद है, इसमें समास है, और इसमें जो समास है तो ये समास जो है नई से भिन्न समास है, ये नई से भिन्न समास है, तो नई से भिन्न समास में नई से भिन्न समास मतलब नई पूर्व में नहीं है जिसके, नई से भिन्न पूर्व पूर्वावयव है जिस समास में, तो यहां पर प्र नई से भिन्न पूर्व अवयव है, प्र पूर्वावयव है, न नई का मतलब न, न भी पूर्वावयव, प्र भी पूर्वावयव, आदि पूर्वावयव, तो न से भिन्न जितने भी और उपसर्ग हैं वह सब पूर्व सब आ जाएगा। तो नई से भिन्न पूर्वावयव है जिस समास में, उस समास में वाक के स्थान पर लेप होता है। तो यहां पर देखिए अंग का भी, अंग है ना जी, त्वा को मान करके तब ये मतलब कृति अंग संज्ञा है ना, यहां पर स्वा को मान करके क्री की अंग संज्ञा करते हैं और समासे में पूर्व कुलप करते हैं कि नई से भिन्न अनई पूर्वावयव है जिसमें, तो अनई पूर्वावयव है किसमें, प्रकृत्वा में, तो अनई पूर्वावयव है प्रकृत्वा में, तो उसमें क्वा के स्थान पर लेफ्ट होता है, तो उसमें अंग के संबंधी क्वा के स्थान में, क्योंकि जो है प्राकृत क्वा में क्वा जो है अंग का संबंधी है, क्री जो अंग है उसका संबंधी है, इसका अर्थ करेंगे नई मान अनई पूर्वे समास से, इसका जो अर्थ करेंगे हो जाएगा अनई पूर्वे समास से अंगा अंग संबंधी स्वास्थाने लेप होती, मैंने अनई पूर्वे समास से त्वा इत्येतस् स्थाने लेप भवति, तो ये जो त्वा है वह अंग के संबंधी है, अंग तो है नहीं, अंग तो प्र मान अंग तो क्री है, अंग तो क्री है, तो अनय पूर्वे समास से अंगस्य संबंधिनः त्वा स्थाने लेप भवति, स्वा के स्थान में लेप होता है, अंग के संबंधी स्वा के स्थान में लेप होता है, तो यहाँ पर प्राकृत स्वा में नई से नई समास से नई से भिन्न पूर्वावयव है इस प्राकृत स्वा में, और इस समास में क्या है अंग के संबंधी जो स्वा है, तो क्री जो अंग है उसके संबंधी जो स्वा है उसको लेप हो गया, तो प्राक्री लेप हुआ, समझ आया जी, अनेकाल से समझ से सबके स्थान पर हो जाएगा, तो प्रक्रिय हो गया, अनुबंध रूप करेंगे तो प्रक्रिय हो गया, प्रक्रिय हुआ, अभी प्रक्रिय इस स्थिति में एक सूत्र है ह्रस्व स्थिति कृति सुख निकाल लीजिए 6169 छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र, 69 नंबर सूत्र निकाल लिया जी, निकाल लिया, रस्वस्थ स्थिति करते तो ये 69 नंबर है 6169 रस्वस्थ अकारांत नपुंसकलिंग रस्व शब्द राष्ट्रीय व्यक्ति वर्धन पिति सकारांत पुमलिंग पित शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन, कृति सकारांत पुमलिंग कृत शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन, और सुख इसमें जो है सुख तो है ही प्रथम के वचन, सकारांत पुमलिंग सुख प्रथम के वचन है, पिति कृति है तो पिति कृति परतः ह्रस्व है ह्रस्वान्तस्य मने ह्रस्वस्तु भवति, ह्रस्वान्त क्या पितकृत परे रहते, तो कृत जब ही कहा है तो कृत जो है धातु का आक्षेप कर लेगा, क्योंकि तो कृत जो है कृत धातु उससे ही कृत प्रत्यय होता है, यहाँ पर ह्रस्वस्य पितकृते सुख में जो है यहाँ पर साक्षात धातु नहीं पढ़ा है तब भी धातु का आक्षेप हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि कृत होगा ही तब जब धातु से ही कृत पदे कृत प्रत्यय होगा ही धातु से, इसलिए धातु का अपने आप अध्याहार हो गया आक्षेप हो गया, समझ गया जी, तो धातु विशेषण है और ह्रस्व विशेष, इसलिए ह्रस्वान्तस्य तदंत विधि ह्रस्वान्तस्य धातु ऐसा हो गया, असुक है तो आद्यंतु शक्तो तो अंतावय हो जाएगा, चित्त तो यशक्तो तत्कमल आद्यंत व्यवस्था आद्यंतावय व्यवस्था तो अंतावय तो हो जाएगा, इति कृति परतः ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वान्तस्य धातुः अन्तावयवः तुगागमो भवति, अन्तावयव तुगागम होता है, अंत के अवयव सुख आगम होता है, मतलब अंत के अवयव हो जाता है, अन्तावय सुख अन्तावयवो भवति, तो यहां पर देखिए क्या है पित कृत के परत लेप है, पित लेप है पित, परंतु कृत कैसे है, कृत तो क्वा था से उसके स्थान पर लेप है, कृत कैसे है? तो यहाँ पर कह रहे हैं स्थानीय आदेशो नलविधो, आदेश जो है स्थानीयवत होता है फल विधि को छोड़ करके। तो क्वा जो है इसके स्थान पर आदेश हुआ लेप, तो लेप जो है वह स्थानीय के समान स्थानीय कृत है, तो उसमें कृत धर्म आ गया, कृत को धर्म आ गया लेप में, तो कृत कृत परे मिल गया, तो कृत परे रहते रस्वांत, कृत रहते रस्वांत जो धातु है वो तो क्री रस्वांत धातु है, उस क्री रस्वांत धातु से रस्वांत धातु के अंतावयत्व हो गया। तो यहाँ पर जो है क्री का अंतावयव हुआ, तो क्री सुख सुख यी सुख का अनुबंध लोक और यह प्रकृत ये सिद्ध हो गया, समझ गए जी? प्रकृत की सिद्धि हो गई, कृत्य की हमने सिद्धि कर लिया। इसमें ये अव्यय का भी उदाहरण हो जाएगा, अव्ययादेशो अव्ययवत् भवति, अव्यय का संबंध आदेश है वह अव्यय होता है, अव्ययादेशो अव्ययवत् भवति, तो प्रकृत्य उसका जो अव्यय का भी उदाहरण बन जाएगा अव्ययादेश का भी। तो कैसे? तो देखिए प्रक्री सुख का तो है यह है, तो ये यहां पर स्वा के स्थान पर जो लेप हुआ है तो उस लेप को मान कृत मान करके कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वक स्वाद प्रत्योगी प्रकृत्य सु आ गया, तो क्यों अचिन्ह प्रतिशोध्यम प्रकृत्य सु आ गया। अब क्वा जो प्रत्यय था वह क्वा जो है क्वा तो सुन कसुन क्वा तो सुन कसुन प्रत्यांत जो है क्वा प्रत्यांत सुन कसुन प्रत्यांत जो अव्यय संज्ञक होते हैं पीछे हमने पढ़ाया। तो यहां पर स्वा तो अव्य है, स्वा तो सुन कसुन स्वा तो सुन कसुन का नाम अव्य है, स्वा तो अव्य है, स्वा तो अव्य है, परंतु उसके साथ जो लेप हुआ वह अव्य कैसे हो जाएगा, अव्य कैसे होगा? तो कह रहे स्थानीय बदल सुन देखो आदेश है स्थानीय बदल, आदेश जो है स्थानीय के समान होता है, तो यहां पर जो है प्रकृत्य सु तो सुनो से जो है अव्यय हो गया है, तो अव्यय से अव्यादापु पर अव्यय से उत्तर आप और सुख का जो लुक होता है, तो यहां पर सुख का जो है सु उसका लुक हो गया, और लुक होकर के प्रकृत्य बन गया। तो ये जो है प्रकृत्य प्रवृत्य ये अव्यय तथा कृत दोनों का योगदान है, समझे जी? अव्यय जो है वह प्रकृत्य दोनों का अव्यय है, बोलने की अव्यादेशो अव्ययवत् भवति, इसमें उदाहरण दिया है प्रस्तुत्य प्रवृत्य उपरित्य उपस्तुत्य इत्यादि का हो जाएगा प्रवृत्य। सभी को समझ में आया प्रकृत्य आदेश स्थानीयवत् भवति, तो आदेश स्व के स्थान पर जो लेप हुआ तो क्वा जो है स्व के स्थान पर लेप हुआ है, क्वा जो अव्यय है तो आदेश जो है उसके स्थान पर हुआ अव्यय के समान हो गया, स्थानीय वस्तु कहते हैं स्थानीय है अव्यय उसके समान और प्रकृति स्थिति हो गई, समझ गया जी? कोई शंका नहीं मुझे आ रही है बहुत दूर से, कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।